Yakan yakmış beni, bir de sen yakma. Yıkılırım ellerimi bırakma. Her günüm hasretin canım, her günüm hüzün. Her günüm hasretin canım, her günüm hüzün. Ne gecem gecelir canım, ne de gündüzüm. Ne gecem gecelir, ne de gündüzüm. Zorla yakan yakmış beni, bir de sen yakma. Yıkılırım ellerimi bırakma. Yakan yakmış beni, bir de sen yakma. Yıkılırım ellerimi bırakma. Şaşım şaşım şaşırtan sensin. Beni şaşım şaşım şaşırtan sensin. Beni gözyaşına canım düşüren sensin. Yakan yakmış beni, bir de sen yakma. Yıkılırım ellerimi bırakma. Yakan yakmış beni, bir de sen yakma. Yıkılırım ellerimi bırakma. Yakan